आम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ला सप्तमी विक्रम संवत 2058 23 सितंबर 2001 साय लगभग 4 बजे गीता वन स्वर्गाश्रम राम नवदंधम परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण ऐसी कृपा करें किसी मान बढ़ाई ऐश्वर्य इत्यादि छोड़ने की इच्छा है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगता है, बड़ी दुविधा में फंसे हैं, चाहते हैं भगवान की प्राप्ति और लगता है अच्छा संसार, तो ऐसा मार्गदर्शन करें कि सुनते ही असर हो जाए और निरंतर बिना भैया हमारे में से जादू आता नहीं माने को भगवान में लग जाओ हो जाए छोड़ने की इच्छा हो तो अच्छा लगता है तो रो भगवान ने गाड़ी उपाय क्या है विचार पूर्वक रो भगवान ने एकांत में रात्रि में कि महाराज मेरी दशा ये हो रही है, विचार से सत्संग से सुनता हूँ तो जानता हूँ कि मैं भी ऐसा हो जाऊं परंतु छूटता नहीं, मेरे को तो प्यारा लगता है साफ साफ अपने नहीं बात भगवान ने कहो ये उपाय है। अगर आपका विचार हो तो कर लो भाई, नहीं विचार तो मर रही हो और सुबह तो हमारा आता नहीं, सरल गृहस्थ जीवन कैसे बिताएं इसका उपाय बताइए। उपाय सरल हो जाओ मन से, ये अपना झूठ कपट जाजादे बेईमाने ये बिल्कुल छोड़ दो बिल्कुल। आजकल सड़कों कहते हैं मूर्ख समझता नहीं बेसमझ, तो बेसमझी उपाधि ले लो स्वीकार कर लो, वही मैं तो समझता नहीं मैंने तीन बुद्धि को दिखा कर मैं तो यार काम है ले सच्ची बात है कि पूरा समझते भगवान दूसरा समझते कोई महात्मा संत हो गए, हम तो समझते है नहीं, हम तो जैसे अक्षी रखते वो बातें कहते हम खुद में समझदार उठे वो कौन में ऐसे सामर्थ्य नहीं हमारे सरल स्वभाव अनमोट हो रहा है। भगवान ने बात बहुत बढ़िया है, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई जथा लाभ संतोष सदाई मोर दास काय धर आशा करे तो कहो कहा विश्वास बहुत कहो कथा बढ़ाई ए आचरण वर्ष में भाई भाइयों और बहन और सब सुनो सब सुनो सुना मन मन गुरु आए मन में कुटिलता न हो सीधा सर सर स्वभाव मन कुटिल आई जता नाम संतोष दाई और दास का नराशा मनुष्य शासन कहे तू को का विश्वास बहुत कहो का कथा बढ़ाई ए आचरण वर्ष में भाई हद कर दी भगवान ने भी कड़े में लिखो मेरा इस आचरण में बस हो जाता हूँ सरल स्वभाव ये आपका देन है और किसी का देन नहीं है लोग मूर्ख कहेंगे अच्छा कहेंगे अच्छा कह दो ना अच्छा करे मेरी इच्छा है ना बुरा करे जीस है करो कचो जिसका जो भाव दिखते सोई जो दिखा सको संसार क्या कहेगा इस सारी बात देखो सरल स्वभाव जो अपना कल्याण चाहते हो तो कितनी बात कह दी भगवान ने बहुत कहूं का कथा बढ़ाई ए आचरण वर्ष में भाई आत्मी वर्ष में हो ये बात है आदि होती है सारा स्वभाव न मन कुटिल आई लता नाम संतोष दाई सारा स्वभाव न मन कुटिल आई नाथ जी महाराज गए एक राजा के पास तो राजा ने एक सुंदर रथ बनाया था तुम्हारा रथ बन के तैयार हो गया है इस पर आप मेरा जो पहले चलाया अच्छा अब बोलो बोलो कौन सही मैं रथ हमारे दे दू लाल जी ने कह दिया रथ हमारे दे दो मैंने शौक बढ़ा अच्छा मत दो कोई फर्क नहीं है दे दे अच्छा हमारे दे दो अच्छा मत दो दे दो तो बात वही नहीं दे दो बात वही सब तक इस तरह का वर्ताव हाथ का वर्ताव दे दो तो कोई हर्ष नहीं नहीं दे दो तो कोई रंजगी नहीं अरे करेंगे क्या बाबा आदमी फिरता फिरे ठड़े बहुत साफ शरण बाबा बन भी नहीं शरता है ऐसे सरल स्वभाव महिलाओं में गृहस्थ में रहकर महिलाएं अपना परमार्थ कैसे निभा सकती परमार्थ तो एक तो पतिव्रत धर्म है दूसरा धर्म है कि महिलाओं सहना पड़ता है माई लोग सहता नहीं दवाई लोग सह नहीं बालक के पालन में आप तो कहते हो घर में बैठे क्या करते दो दिन बालक रखो आप पापा भी गोदी में दो दिन दो रात रखो एक दिन में दुख चलते एक दिन अरे वहां उगता थे तो आप इतने बड़े हो जाते माँ उगता जाते इतने बड़े हो जाते क्या आप सब मानसा है कहीं पेशाब कर दे कहीं टटे कर दे कहीं सांप ने पकड़े कहीं कॉटन दार पकड़े कहीं लाल तेल हाथ पकड़े अरे बल जी यार खीरे पकड़ की तो गृहस्थ में रहते हुए बहनों माताओं है खूब नहीं करते पृथ्वी समय। फिर भी गुस्सा करते थे गुस्सा नहीं करना गृहस्थ में रहते गुस्सा नहीं करना हो जा तो हे नाथ हे नाथ और जिस हो जाओ सम्मान मांग लो भाई मैंने बीमारी का दौरा आता है नहीं तो क्या करेंगे चलो दौड़ो आगे दौड़ो जाता रहते रहते लाल जी हवा शंकरनाथ जी शंकरनाथ जी दे रहे दौड़ो आइयो दौड़ो दिन रात में यो बात है सर संतोष बहनों माताओं अगर करे तो एक ईश्वर ही करे ईर्षा एक ईश्वर ईश्वर ईर्षा साधा है एक दिन समय दे दो तो कुछ हो गए महीने को दो और एक महीने दे दो ये सो न करे और ये जो ऐसा समय माने कुछ न आई ये आप मांगो भगवान से मिलेगी ये बात भगवान का दरबार खुला है सबके लिए पर साधा असल चाहिए असल इधर दखल साधा काम नहीं ले जो भगवान से जड़े है ना ये तो अपने जानते हैं वे सब परेशान है और महाराज ये ढंग से काम करे मन तो आज से जावे है तुम मन आज से जावे और देख देख करके किस तरह से आदमी ने समझावे समझना तरीका बहुत याद है भगवान ने कई तरीका कई तरीका समझो तो समझो वो नहीं समझना मेरे योग्यता के नहीं मानता ही नहीं करे मिलता तो ये आपने आप लोग बनो से स्वभाव मिलाओ तो मुझे प्रेम हो जाए समानशील सख्यम समारोह प्रेम हो जाएगा वैसे सुबह आप बना लो आप हो जाएगा महिला हो जाएगा महिला बीकानेरी बस आए ऐसी बात है आप कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति अभ्यास से नहीं होती अभ्यास तो हमको तो बात मैं कहता हूँ ऐसी बात सुनने को मिलती नहीं है अभ्यास से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती यह बात बहुत दामी है पर आज लोग करने में सुनने में आती नहीं है आप लोग शुभ रहते हो आस जाता हमें अभ्यास को मुख्य माना है अब थोड़ा ध्यान देकर सुनना ध्यान देना अभ्यास कोई भी किया जाएगा तो बिना जड़ के संबंध कैसे करोगे मानो मन बुद्धि इंद्रिया शरीर ये साथ रहेगा तब अभ्यास करोगे कैसे करो कोई अभ्यास करवाओ अभ्यास कोई करो ये मन बुद्धि इंद्रिया के शरीर की साथ लड़ी पड़ेगी पड़ेगी कि नहीं बताओ आपके नहीं चचे हो तो कह दोगे नहीं आवाज नहीं है बिना जड़ की सहायता के अभ्यास कोई सही होता नहीं और जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति होती नहीं चेतन की प्राप्ति जड़ के त्याग से होती है तो अभ्यास से कैसे हो जाएगी, ये मैं शंका करो, शंका करो इसमें। मैंने इसमें तो थोड़ा समझा है इसको, विषय को। बात बहुत व्यापक है, व्यापक अभ्यास करो, अभ्यास अभ्यास अभ्यास अभ्यास, पुस्तकों में भी और व्याख्यानों में भी जगह जगह अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो। अरे अभ्यास ही मुख्य मानना है, अभ्यास होती नहीं चीज। यह बात अच्छे अच्छे विद्वानों के मन में आई है, साधारण आदमियों की यही है, कोई मांग पड़ी है, शंका करो, नहीं तो ये वादा कह रही है अभ्यास से नहीं होती तो कुछ नहीं होती। ये पूछते हैं कि आप ये कहते हैं कि अभ्यास से प्राप्ति नहीं होती है, और हम तो जो भी साधन करते हैं उसमें हमको तो अभ्यास ही दिखता है। अभ्यास दिखता है तो पूछो, हमारे को पूछो, इनको पूछो, मेरे को पूछो, हमें तो अभ्यास ही मालूम देता है। बिल्कुल समझ आ जाए, खुल जाए तो बात। एक एक कही दूजे मानी, गौर के दोनों ज्ञानी, एक एक कही दूजे उठापी, गौर के दोनों पापी। एक एक कही दूजे माने कथा व्यास, एक एक कही दूजे मानी, गौर के दोनों ज्ञानी, एक एक कही दूजे उठापी, गौर के दोनों पापी। अभ्यास रहेगा ये, यहाँ बड़ा बड़ा के अभ्यास बैठी हुई, मेरे खुद बैठी हुई, इसे बहुत अनर्थ हो रहा है, समय बहुत बर्बाद होता है, इसे फायदा होता नहीं। ऐसी बात पूछना ही कोई नहीं है, पूछ कैसे समय क्षण आप बताइए। खास बात है, खास हमारे बहुत पुरानी बात है, कोई पहले 20-25 वर्ष गया होगा, भाई जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से होती है। जड़ का त्याग चेतन देगा और रहेगा, जड़ को त्याग करेगा तो बाकी रहेगा क्या? अभ्यास नहीं होती, तत्रस्थ तो यत्नोभ्यास। अभ्यास का अर्थ क्या है? तत्रस्थ तो यत्नोभ्यास अभ्यास का लक्षण है, क्योंकि अभ्यास मेरा अभ्यास निरोध योग सत्यवृत्ति निरोध, योग सत्यवृत्ति निरोध, निरोध कैसा होगा? अभ्यास बना गया, अभ्याव अभ्यास बना से मसला होता है, अभ्यास अभ्यास से नहीं करके देखो अभ्यास नहीं होता। एक कहीं दूसरे माने अभ्यास क्या हो, क्या अभ्यास हो? गंगा जी अभ्यास ठीक है, इतनी बात है, लंबी चौड़ी बात है नहीं, पर तो आप मानते नहीं, क्या बताओ स्वभाव से। माने बात कही जाए तो छिप जाती बात, सरदारानंद जी कहते हैं मैं गुरु जी के पास गया, गुरु जी ने कहा भजन करो, भजन क्या होता है? तो भगवान का नाम जप करो, नाम जप में श्रद्धा नहीं है। इतने पर नाराज नहीं हुए, गुरु जी नाराज नहीं हुए, उठते थे जी है जी सब, मैंने देखा सुन रहे थे कई आर्य समाज हुए, ना परसुद्धा ने अच्छा तब तो प्रेम से बोला तो यार क्या तुमसे क्या इसको मानते हो? हाँ इसको मानता हूँ, बस शरण हो जाओ, पट हो गया, ठीक भी हो गया। नाम का जवाब दे जाए नाम और विश्वधन ने इतने पर भी गुस्सा नहीं किया, महाराज नाराज नहीं हुए, कैसा आदमी है राम नाम राम राम विश्वधन ने सब इसको मानते इसको मानता हूँ तो उसे शरण हो जाओ, चुप हो गए, उसे शरण हो गए, शरणानंद नाम नाम ही शरणानंद अभ्यास है इसमें मानते जरूर मानता हूँ, इसमें शरण हो जाओ, वेदांत में आपका वेदांत में आपका होगा। फिर क्या जवाब नहीं मेरे पास, कुछ जवाब नहीं, यार बोलेंगे यार अच्छा तो यार शरणानंद नाम शरणानंद नाम ये बात है अभ्यास नहीं में कहीं मान नहीं कहूँ। ऐसी बात है भाई, बहुत सुगम बात है, बड़ी सरल बात है, बढ़िया बात है, बात तो है। बता दे शंका अभ्यास हुआ कोई, एक अभ्यास है ना तो कौन थे अभ्यास है कौन थे? श्लोक कितना है भगवान ने कितना श्लोक पूछा, भगवान ने कितने श्लोक है? दो श्लोक अर्जुन ने पूछा, दो श्लोक भगवान ने कहा, इतना शोक इतना छोड़ा विषय बोले ही नहीं कोई भगवान का बोले उसका सात बातें आप ही शुरू कर दिया, आप यहाँ पूर्व कर दिया, अर्जुन बोलने नहीं दिया, नौ अध्याय शुरू कर दिया, ये बोलता ही गया, दसवें में बोलता ही गया। अभ्यास के लिए दो श्लोक अभ्यास तो बोलते हैं आधा श्लोक है, अभ्यास के जड़मती और सुजान जड़मती हो सुजान जड़मत में अभ्यास करें, पढ़ाई करना तो अभ्यास करो, अब याद करना है तो करना ही पड़ेगा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र फिर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युव समवेता युव सम्यता युव सम्यता युव यह अभ्यास है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युव धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युव धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समाप्त मामका पांडव मामका पांडव मामका पांडव मामका पांडव मामका गुरु समझे गुरु समझे मामका पांडव कम गुरु समझे मामका पांडव कम गुरु समझे मामका पांडव फिर धर्म क्षेत्र गुरु क्षेत्र समवेत आयु सब मामका पांडव कम गुरु समझे लोग ऐसे हमने पढ़ाई की है भैया। डूंगर जी महाराज कह रहे हैं कि अभ्यास के लिए जड़मती होना जरूरी, अब आर कौन से पख पख दिए आपने, कितनी तेज बुद्धि बताओ, क्या हमारी बुद्धि तेज है, चटमली ठेर में बरबरिया मात्रा में ज्यादा है, इस वास्ते गोसो जी कहते हैं जनक सुता जग घर जानगी करुण ज्ञान ताके जुगपद कमल बनाओ ताशु कृपा निर्मल मत पाओ गोस्वामी कहते मेरी मंत्री मैं हूँ फर्म बुद्धि है अभिमान है। और कोई आपने मन में तो फरमाओ नहीं तो कीर्तन मन में था कि जो पहले आरंभ में बोले ना तो मन में याद कौन है आप पहले याद आई थी बस भूल गया पहले आप आई बात फरमाई थी कि हमारे मन में आई तो बोल ये वास्ते ही मैं आपने कहो आपने मन में है जिसकी आप फरमाओ वो आप मैं भूल गया अच्छा अब याद भी याद हो मैं आपने कहो ना को आज आपने आधी घंटा ही बोलना है तो आप कहो आप बंद ना कौन चाहिए आप बोला हमारे मन में आई तो बोलू मैं सोचो आपने पहली मन वाली करवा लिया टाइम बची जगह कीर्तन कर लिया सत्यनारायण जी पंसारी का बेचे बोलाओ तो बार गड़ो गड़बड़ उठी अब कीर्तन कराओ मैं लारू बोले अच्छा बात याद आई है तो याद हुआ नहीं भी अभी कीर्तन कराओ भगवान को याद कर से याद आ जा भगवान को याद करो बात याद आ जा बोला भावे कुछ सबके बोलते हैं।